NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De landelijke eenheid van de politie moet reorganiseren en worden gesplitst in twee losse onderdelen. Dat adviseert de commissie Snijders na onderzoek, bevestigen bronnen aan de NOS. Ze moeten recherche worden afgesplitst van gespecialiseerde afdelingen zoals bewaken en beveiligen. De Tweede Kamer houdt morgen een spoeddebat over de protesten van boeren. Veel partijen hebben er geen goed woord voor over dat betogers politici thuis opzoeken. Het debat is met premier Rutte en minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid. De Raad van State oordeelt dat de overheid ten onrechte een vrouwelijke Syriëganger het Nederlanderschap heeft afgepakt. Het kabinet heeft te weinig oog gehad voor de belangen van haar jonge kinderen, zegt de Raad. En de twee verdachten die gisteren werden opgepakt na de overval op kunstbeurs Tefaf zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Volgens de advocaat van de twee Belgen is het allemaal een misverstand. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Protesterende boeren zijn opnieuw gespot op de A1 vanaf de Duitse grens naar Hengelo. Daardoor heb je nu een half uur vertraging tussen de Duitse grens en de Oldenzaal. Het is onbekend of ze de boel blokkeren of dat ze tot nu toe nog langzaam rijden. Wat verder opvalt is de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Bij Amstelveen Stadshart ligt olie op de weg, twee rijstroken zijn dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam-Zuid over de A2, de A10 en de A4... En tot slot heb ik nog goed nieuws over de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Want bij Moergestel was een ongeluk gebeurd, maar nu is de weg weer helemaal vrij. Maar nog wel rekening met een half uur vertraging. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. VPRO-collega Bram Vermeulen is net terug uit Kenia in het oosten van Afrika. Daar zag hij met eigen ogen hoe voedsel voor velen onbetaalbaar is geworden. En dat komt niet alleen door de oorlog van Rusland in Oekraïne. Straks zijn verhaal. Verder, was het een ondergrondse tunnel van Hamas of toch iets anders? Over een bijzondere vondst onder de grond dus in Gaza. Maar we beginnen bij Turkije en het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Na maanden van gesteggel ging gisteren eindelijk de kogel door de kerk. Finland en Zweden kunnen zich aansluiten bij de NAVO. De Turkse president Erdogan lag lange tijd dwars vanwege de vermeende steun van beide landen aan Koerden in Turkije. En Zweden zou onderdak bieden aan leden van de Koerdische beweging PKK. De toetreding van Zweden en Finland wordt nu gevierd als een groot succes voor de NAVO. Maar welke toezeggingen heeft Erdogan precies gekregen? En vooral, wie gaan daarvoor de rekening betalen? Klingendaal-expert Erwin van Veen en journalist Vladimir van Willigenburg vanuit Erbil, de hoofdstad van Iraks Koerdistan. Welkom allebei. Goedemiddag. Ja, jullie zijn er. Erwin, ik begin bij jou. President Erdogan lag dus lang dwars bij die NAVO-toetreding van Finland en Zweden. Nu heeft hij zijn bezwaren opgegeven in ruil voor een aantal toezeggingen van Zweden en Finland. Wat zijn wat jou betreft nou de belangrijkste? Toen werd het stil, want kennelijk is Erwin... Ja, ik ben er nog. Je bent er wel, Erwin. Heel goed. Heb je mijn vraag gehoord? Wat zijn de belangrijkste toezeggingen die gedaan zijn aan Erdogan, wat jou betreft? Nou, per saldo viel het allemaal reuzelen mee. Tenminste, als je het trilaterale akkoord bekijkt wat Zweden, Finland en Turkije hebben gesloten. De tekst daarvan zegt eigen dingen, grosso modo. Eén zijn een aantal toezeggingen die Zweden en Finland toch al deden. Bijvoorbeeld de PKK nog een keer als terroristische organisatie wegzetten. Dat is in de EU-kader al lang afgesproken, dus dat is niks nieuws. En een aantal toezeggingen die in de praktijk heel lastig te realiseren zijn. Dus meer een soort van papieren waarde hebben. Bijvoorbeeld de uitwijzing of uitlevering van een aantal mogelijke PKK, YPJ of Kulinisten verdachten. Maar die zijn natuurlijk heel snel op de grenzen van het Finse en Zweedse juridische systeem stuiten. En daar zal de conclusie al snel zijn dat de kwaliteit van de rechtsstaat in Turkije onvoldoende is om tot uitlevering over te gaan. Dus vanuit dat perspectief inhoudelijk zijn er concessies gedaan. Er zijn twee vragen die wel nog relevant zijn. Eén is of een side deal gesloten is. Een soort van informeel akkoord achter de schermen tussen de Verenigde Staten en Turkije. En twee is natuurlijk, het heeft een enorme PR-coup voor president Erdogan in de binnenlandse Turkse politiek. Ja, want de verbinding is niet optimaal, Erwin. Maar ik denk dat we de hoofdlijn van je betoog wel hebben. Maar even daarbij blijvend, die winst voor Erdogan. Wat is dan het grootste winstpunt voor hem, voor Turkije, Waardoor hij het dus toch als een grote winst kan verkopen, terwijl jij zegt dat het met die toezeggingen, die concessies, wel meevalt. Nou, kijk, om die concessies op hun waarde te kunnen beoordelen, moet je wel iets meer over de achtergrond weten, hè, waar het vandaan komt en of het niet al het geval was. En als je wat minder goed geïnformeerd bent in hoe die geopolitieke kwesties ervoor staan, is dit natuurlijk heel makkelijk binnenlands te verkopen als Turkije stelt zijn veiligheidsbelangen richting het Westen zeker en de hele alliantie buigt zich voor de wensen van Turkije. Ja, zeker als je flinke mediacontrole hebt, zoals dat inmiddels het geval is in Turkije. Dan eventjes naar Vladimir van Willigenburg in Erbil, de hoofdstad van Iraks-Koerdistan. Hoe wordt er nou vanuit het Koerdische kamp gereageerd op dit besluit? Erdogan lag natuurlijk lang dwars vanwege die vermeende steun van Finland en Zweden voor de Koerden. Nou ja, kijk, vooral de Syrische Koerden die hebben de laatste jaren betere relaties met Zweden. Dit heeft ook voornamelijk te maken met het feit dat je Zweedse en Finse ISIS-vrouwen, kinderen en mannen in kampen hebt zitten in Syrië. Dus de relaties zijn beter geworden. Ook omdat er een Zweedse Koerdische parlementariër was in Zweden die de regering ook met betrekking tot haar steun aan de regering wilde dat Zweden meer deed om Noordoost-Syrië te steunen. Dus die Syrische Koerden zijn eigenlijk voornamelijk bang tot die relaties tussen Zweden en de Syrische Koerden slechter gaan worden. Omdat Zweden nu meer druk heeft om bijvoorbeeld financieel de PKK te gaan aanpakken in Zweden. Maar ook omdat je bijvoorbeeld een hele grote Zweedse Koerdische gemeenschap hebt in Zweden. En bijvoorbeeld heeft ook volgens mij het lokale zelfbestuur van het Koerdische zelfbestuur in Zweden ook een kantoor. Dus je kan misschien, ja, die relaties tussen Zweden en de Koerden zullen waarschijnlijk slechter gaan worden. En ook heeft Zweden en Finland beloofd ook om sancties op Turkije op te heffen met betrekking tot de wapenindustrie. En dat was in reactie op een Turkse interventie in Noord-Oost-Syrië in 2019 tegen de Koerden. Dus het verzwakte de Koerdische stem in Europa. Erwin, even naar jou voor een reactie. Als het dus gaat om de samenwerking die is afgesproken bij de aanpak van de PKK bijvoorbeeld, moeten Koerden in Zweden en Finland zich inderdaad zorgen maken? Je kunt je nauwelijks voorstellen dat de Zweden het kunnen maken om de houding tegenover de Koerden die al in Zweden zijn drastisch te veranderen. Maar bijvoorbeeld voor toekomstige vluchtelingen kan het gevolgen hebben? Nou, ik denk dat we een paar groepen uit elkaar moeten trekken. Kijk, de PKK staat al op de lijst van EU-terroristische organisaties. Dus mochten er leden van de PKK zich in Zweden bevinden waartegen een case gemaakt kan worden vanuit criminele of terroristische motieven en daar is voldoende bewijs voor, kan de vervolging daarvan gewoon plaatsvinden in Zweden. En dat zou zelfs moeten gebeuren in lijn met EU-regelgeving. De YPJ, dus dat zijn een deel van de Syrische Koerden wat over Noordoost-Syrië gaat, dat is een ander verhaal. Die staan niet op een van de terreurlijst. Daar zijn hooguit restricties en vervolging daar als die zich aan criminele overtredingen zouden schuldig maken. En dat wordt in Zweden geconstateerd. Voor normale vluchtelingen is er natuurlijk niks aan de hand, want het is irrelevant wat voor kleur die hebben in de zin van politieke affiliatie. Zolang ze op politieke redenen gevlucht zijn. En dat is natuurlijk aan de Zweedse immigratieautoriteiten ter beoordeling. Dus per saldo zal dat wel meevallen. Hè? Er is er geen enkel bewijs ook voor, zoals de Turken claimen, dat er Zweedse steun is voor de PKK of direct voor de YPJ. Er wordt hooguit met een aantal NGO's samengewerkt in Noordoost-Syrië vanuit grotendeels humanitaire overwegingen. Die natuurlijk wel connecties met de YPJ kunnen hebben, maar dat is toch wel heel iets anders uiteindelijk. Ja, de YPJ, hè, die Koerdische militie in Syrië vooral. Laten we even kijken naar die aanpak van die groep en dus ook de PKK. Gaat die nou ook nog gevolgen hebben in de Koerdische gebieden in Syrië? Wat denk jij, Erwin? Kijk, om te beginnen is het nuttig om even te herhalen. Kijk, Turkije ziet de PKK en de YPJ als synoniem, hè? Als een soort van franchise. Daar landen anders in, met name de Verenigde Staten. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk hebben de YPJ, de gewapende tak dus van die Syrisch-Koerdische beweging, ook ondersteund, met wapens, middelen en dergelijke. Zweden en Finland hebben dat nooit gedaan, voor zover publiekelijk bekend is. Daar is ook geen bewijs voor. Dus in zoverre verandert er eigenlijk niks. Dat kunnen ze prima beloven, omdat ze dat toch niet doen. De vraag is nu hoeveel werk ze zullen maken van het eventueel opsporen van financiële stromen in Zweden zelf, het opleggen van belemmeringen aan YPJ-sympathisanten. Dat soort zaken. Maar dan zullen ze erg snel aan de grenzen van de Zweedse wet stuiten, op de grenzen van de Zweedse wet stuiten. Want er is natuurlijk geen enkel verbod op het recht op representatie of demonstratie of wat dan ook. Voor een beweging als de YPJ. Maar toch nog eventjes naar het Syrië zelf gaand. Noordwesten van Syrië met name zitten veel Koerden van die beweging, de YPG. Voor het Westen zijn dat de strijders tegen IS geweest. Die zijn al eens door de VS onder Trump in de steek gelaten. Waarop Turkije dat Westen van Syrië binnenviel. Nu is de vraag die wel circuleert. Heeft de VS nou ook toezeggingen gegeven aan Turkije op de achtergrond in de categorie je kunt je gang gaan daar? Ja, dat is een hele goede vraag en daar hebben we geen antwoord op. Een side deal tussen Amerika en de Turken zou twee richtingen op kunnen. Eén, het zou kunnen zijn dat de administratie heeft gezegd faciliteren de verkoop van die F-16's, die al heel lang een heet lange ijzer zijn, mede vanwege dat S-400 luchtverdedigingssysteem. Moet je even uitleggen, want dat is niet voor iedereen gesneden koek. Welke vliegtuigen gaat het om? Ja, Turkije wil zijn vloot van F-16 moderniseren en daar dus een aantal aankopen doen die in de VS geproduceerd worden, de F-16's. En daar heeft de VS een streep door gezet toen Turkije een Russisch luchtverdedigingssysteem aankocht. Omdat ze bang zijn dat hoe die F-16's vliegen en hoe kwetsbaar ze zijn dan bij de Russen terechtkomen. Radarinstallaties van zo'n Russisch luchtverdedigingssysteem. Dus het kan zijn dat de VS hebben gezegd van nou, we proberen dat los te trekken voor jullie. Dat moet wel nog door het congres zijn, dus dat is zeker geen gelopen race. Het kan ook zijn dat de VS zegt van nou ja, goed, mochten jullie Syrië nog een keer binnen willen vallen, dan zullen we dat gedogen. Dat weten we nog niet, dus de tijd zal het leren op dat vlak. Ik ga eventjes naar Vladimir van Willigenburg. Die side deal waar Erwin net al op zin speelde. Wat hoor jij daarover in Koerdistan? Nou ja, kijk, Amerika heeft, want de afgelopen maanden heeft Erdogan dus gedreigd om Noord-Syrië weer binnen te vallen. Dus er was dus een angst onder Koerden in Syrië dat Turkije weer zou binnenvallen. Maar tot nu toe lijkt het dat zowel Rusland en als Amerika dus tegen zo'n inval zijn. Dus tot dit moment lijkt het erop dat Amerika geen toezeggingen gaat doen over een inval in Noord-Oost-Syrië. En je ziet dat ook elke dag, omdat er nog Amerikaanse soldaten in Syrië zijn die samen met de Koerden patrouilles doen en operaties uitvoeren tegen ISIS. Dus op dit moment lijkt het dat er geen of er moet een of andere side deal zijn waar we nog niks over weten. Maar Biden is niet zoals bijvoorbeeld als Trump. Want Trump die herhaalde meerdere malen dat hij eigenlijk wilde terugtrekken uit Syrië en Irak. En toen Erdogan met een deal kwam, toen dacht er Trump, oké, dan handelt de Turkije wel met ISIS af. En de Koerden, dat moeten ze dan maar zelf uitzoeken. Ja. Maar Biden voert een hele andere politiek. En Vladimir, dan zijn er ook nog berichten dat Turkije op dit moment bezig zou zijn met een offensief tegen de PKK in Irak. Wat weet je daarover? Nou ja, er is in het verleden ooit een vredesproces geweest tussen PKK en Turkije. En dat is afgelopen in volgens mij 2015, 2016. En sindsdien zijn er zware gevechten geweest, eerst in Zuidoosten van Turkije. Maar nu doet elk jaar ongeveer Turkije een grondoffensief hier in Iraks Koerdistan, in Noord-Irak. En ze hebben ook heel veel Turkse bases gecreëerd. En ook zijn er dagelijks of wekelijks drone aanvallen. Dus eigenlijk Turkije gebruikt heel effectief drones nu tegen Koerdische strijders in de bergen van Koerdistan. En daar kunnen ze eigenlijk weinig tegen doen. Maar tot nu toe lijkt het niet op dat er een grondoffensief gaat komen in Syrië. Maar in Iraks Koerdistan, elke zomer en lente zijn er weer hevige gevechten tussen de PKK en Turkije. En Turkije die breidt zijn basis er steeds meer uit, verder uit in Iraks Koerdistan. En Vladimir, resumerend, Erdogan beheerst dat geopolitieke spel natuurlijk als geen ander. Is er nou ergens een andere oplossing denkbaar voor de Koerden dat ze niet steeds het kind van de rekening worden? Nou ja, in het verleden heeft Turkije natuurlijk ook vredesgesprekken gehouden met de PKK. En er zijn ook verkiezingen die in 2023 in Turkije. Er zijn wat geruchten dat er misschien weer een mogelijkheid is tot een vredesproces tussen Turkije en de PKK. Of dat Turkije misschien de PKK-leider meer vrijheid gaat geven vanuit zijn gevangenis. Want de PKK-leider zit in een gevangenis in Turkije. Maar als er een nieuw vredesproces zou komen en heel veel Koerdische gevangenen, politici die in een gevangenis zitten in Turkije, vrij zouden komen, dan zou er misschien iets kunnen veranderen. Maar tot nu toe heeft, omdat Turkije die is aan de militaire winnende hand. Dus Turkije heeft natuurlijk niet zoveel momenteel veel. Heeft niet zoveel plannen momenteel nu daarvoor. Maar het zou misschien kunnen omdat Erdogan ook veel populariteit heeft verloren. En misschien de Koerden nodig heeft voor de verkiezingen. De binnenlandse druk is hoog op de Turkse president. Hartelijk dank voor jouw analyse. Journalist Vladimir van Willigenburg vanuit Erbil, de hoofdstad van Iraks Koerdistan. En op afstand Klingendaal-expert Erwin van Veen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. The UN Secretary General has said that the Russian invasion of Ukraine is threatening to unleash an unprecedented wave of hunger and destitution around the world, leaving social and economic chaos in its wake. Russia has denied causing a global food crisis, but it is under pressure to end its blockade of Ukrainian ports and allow food exports to get to where they're needed. Ja, de blokkade van de Zwarte Zeehavens door Rusland zorgt ervoor dat Oekraïne, de graanschuur van de wereld, niet meer kan exporteren. Vooral landen in Afrika worden nu al getroffen door een tekort aan graan en dus door honger. In de meeste nieuwsberichten krijg je de indruk dat de hongersnood in vooral het oosten van Afrika komt doordat Rusland een oorlog is begonnen. Maar dat is zeker niet het hele verhaal, zegt VPRO-collega Bram Vermeulen, net terug uit Kenia. Welkom, Bram. Goedemiddag. Jij was in Kenia voor de opnames van het programma Frontlinie. Ja. Die voedseltekorten, de honger, wat zag je daarvan in Kenia? Nou, wat het meest aansprekende dat je daarvan ziet is eigenlijk als je vanuit Nairobi naar het noorden van Kenia rijdt. Dan rij je eerst langs lange velden van groene maïsvelden waar mensen nog gewoon aan het verbouwen zijn. Dus dat is eigenlijk niet in eerste instantie een beeld van honger. Als je dan doorrijdt, dan kom je eigenlijk in centraal Kenia aan. En daar zie je ineens die groene velden veranderen in dorre, bruine en gele vlaktes. Waar de veehouders van Kenia lopen, de nomaden. En die hebben het inderdaad op dit moment heel erg zwaar. Dus wat je daar ziet langs de weg is overal kadavers van koeien, van schapen, van geiten. En die herders die echt met de handen in het haar zitten. Eigenlijk, ik heb bijna geen één herder gesproken die het niet had over tientallen dode koeien van het afgelopen jaar en het vorig jaar. Want ze hebben twee achtereenvolgende droogtes over zich heen gehad. Maar het opvallende daarvan is van dat verhaal, en dat is ook het verhaal wat je nu in Somalië kunt vertellen, waar heel veel hulporganisaties nu naartoe zijn gereisd, Ethiopië kunt vertellen, die droogte die treft vooral de veehouders van dat gebied. En dat heeft niet zo heel veel te maken met graan, met tarwe en dat soort en mais. Dat is gewoon een droogte-effect. Dan ga je natuurlijk kijken, ja oké, maar daar komt dan de Oekraïense oorlog overheen. Zoals jij zegt, Oekraïne, dat is de graanschuur van de wereld. Dat klopt, als je afhankelijk bent van brood, dan heb je een groot probleem. Dus dat zie je vooral in het noorden van Afrika. Maar juist daar in het oosten van Afrika en ook in het westen van Afrika stelt eigenlijk, is die tarwetekorten uit Oekraïne zijn niet eens zo belangrijk, omdat mensen niet van brood overleven, maar van maispap. Dat is eigenlijk het belangrijkste voedsel in dit deel van Afrika. En je zegt dat er dus honger is in Kenia, komt eigenlijk, mais is daar niet zo de voornaamste voedselbron. Het vee sterft al 2 jaar. Ja. Hoe komt het dat daar zo'n toename te zien is? Waarom hebben ze veel meer koeien ineens? Dat is eigenlijk groeiende welvaart. Er zijn meer mensen en er zijn meer koeien. En voor die veehouders geldt heel erg hoe meer koeien, hoe welvarender ik ben. En hun overleving is eigenlijk het melken van de geiten, het drinken van de melk, wat ze samen mengen met bloed. Maar dat is eigenlijk hun staple food. En inderdaad, voor de akkerbouwers is het mais en dus niet per se de tarwe waar het nu heel erg over gaat. Oké, goed. Dus we stellen vast. Hè. Je zegt klimaatverandering, droogte spelen daar een grote rol. De allergrootste rol. Ja, want dan toch nog eventjes die hoge prijzen in Kenia, waardoor dat voedsel dus zo onbetaalbaar geworden is. Ja. Dat komt toch ook vooral door de stijging van de brandstofprijzen, zeker, lijkt mij. En dat komt toch echt door die oorlog die zeker, Poetin maar in dus, Oekraïne begon. Ja, dus de oorlog in Oekraïne kunnen we ook zeker niet uitvlakken. En je moet hier ook niet de Russen gaan witwassen. De blokkade op de Zwarte Zee heeft voor de hele wereld grote gevolgen. En ook voor Afrika. Maar ik wil maar een nuance aanbrengen. Dat ten eerste is het niet alleen het graan, tarwe dat uit Oekraïne niet meer de wereld bereikt. Het is ook het graan en tarwe dat uit Rusland komt. Want Rusland is nog veel grotere producent van die producten, dat ook niet meer zo makkelijk naar Afrika komt. En dat is weer het gevolg van het feit dat het SWIFT-systeem, het bankbetalingssysteem, dat op de sanctielijst terecht is gekomen. Dus Afrikaanse landen moeten nu ineens meer gaan betalen voor het overmaken van hun geld. Dat Russische graan kan nog wel naar Afrika toe. Maar het is dus uiteindelijk ook gewoon de reactie van het Westen op de oorlog in Oekraïne, die ook leidt tot grote problemen. En dat zie je ook bijvoorbeeld aan het stijgen van de benzineprijzen, is natuurlijk ook het gevolg van de beslissing geweest om van het Russische olie en Russische gas af te gaan. Daardoor stijgen nu wereldwijd de prijzen. En daar heeft iedereen last van in de supermarkt. Je zag gewoon mensen konden gewoon veel minder kopen. De betaalkracht is gewoon veel minder geworden. Maar dat is eigenlijk het complete plaatje waar we allemaal aan meedoen. Nou ja, en niet alleen die sancties waar jij op wijst, hebben dus onvoorziene gevolgen, zou je kunnen zeggen, in een land als Kenia. Ja. Je constateert ook dat er nog minder noodhulp naartoe gaat. Ja. Terwijl je net zei dat in Somalië komt nog steeds vrij veel hulp aan. Zeker, daar zijn hulporganisaties actief. Maar we horen ook vanuit allerlei delen van Afrika dat er allerlei projecten nu door hulporganisaties worden stopgezet. Omdat het geld kun je maar één keer uitgeven. En dat geld moet nu ook worden uitgegeven aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. En daar hebben op talloze plekken in Afrika heel veel mensen last van. Er is gewoonweg minder geld beschikbaar voor de hulporganisaties, voor de Verenigde Naties, voor de crisis die in Afrika woedt. Denk bijvoorbeeld de oorlog in Ethiopië. En dat geld wordt verplaatst. Ook daar waar de camera's zijn. Ook daar waar de aandacht voor is. En daar hebben ze ook onder te lijden. En het is ook zo dat veel regeringen nu grote bedragen uitgeven, bijvoorbeeld aan het leveren van wapens aan Oekraïne. Ook dat moet ergens weer vandaan komen. En het derde ding wat ik eigenlijk wil zeggen, wat ik heel erg in Kenia zag, is dat de nijpende voedseltekorten, dat is niet zomaar iets van dat komt door een oorlog of dat komt door een incident dat nu gebeurt. Dat is iets wat al talloze jaren is neergelegd. En je ziet in het noorden van Kenia dat ook grote stukken land zijn in handen zijn van maar een paar witte boeren. De helft van bijvoorbeeld de county Laikipia, waar heel veel van die veehouders nu hun vee aan het verliezen zijn. Dat land is nog altijd in handen van grootgrondbezitters. Ja. En dat leidt ook tot dit soort toestanden. Kortom, jij zegt, de nuancering, die honger in het oosten van Afrika komt niet alleen door de oorlog, door die Russische blokkade. En daarbij hebben die sancties dus hele dramatische gevolgen. Maar ja, wat had het Westen dan moeten doen? Ik bedoel, na die Russische inval helemaal geen sancties, had het anders gekund? Nou, volgens mij is dat niet aan mij. Ik wou eigenlijk alleen maar een aantekening maken bij de soort James Bond-visie van de wereld. Alles komt door de Russen. Het is zeker zo dat de Russische blokkade van de Zwarte Zee leidt tot hogere voedselprijzen, tot stress op die markt. Maar het grotere plaatje van wat er nu in Afrika gebeurt, zijn vele factoren. De droogte, de landgrabs en ook de sancties die het Westen zelf tegen Rusland heeft afgekondigd. Daar heeft Afrika allemaal onder te lijden. Dat is dan bij deze nog maar eens gezegd door de James Bond van de buitenlandjournalistiek. Bram Vermeulen, hartelijk dank. Buitenland uitgelicht. Tijdens bouwwerkzaamheden in Gaza bij de stad Jabalia dacht opzichter Ahmed dat zijn ploeg op de zoveelste ondergrondse tunnel van Hamas gestuit was. En dus werden alle activiteiten gestaakt. Collega Abdou Bouzerda, wat hebben die Palestijnen daar precies ontdekt in dat gebied dat grenst aan een militaire zone met Israël? Ja, veel spannender dan een tunnel, Sofie, kan ik je vertellen. Want een tunneltje hier of daar kijkt geen Palestijn meer van op. Het gaat om een grootse vondst, namelijk een eeuwenoude Romeinse rustplaats met versierde grafmonumenten. Dat blijkt nu, want nadat die bouwactiviteiten gestaakt zijn, toen schakelden de autoriteiten een internationale NGO in. En die sturen een befaamde archeoloog, die luistert naar de naam René Elter. En die zegt dat het gaat om een necropolis, een stad van de doden. En ja, dat nieuws, dat is heugelijk nieuws voor de Gazanen. Ja, want hoe bijzonder is die vondst? Ja, toch wel opmerkelijk om tal van redenen. Om te beginnen, de staat van het grafmonument. En het is de tweede keer in korte tijd dat iets uit het Romeinse tijdperk gevonden wordt. Dat is ook wel bijzonder. Maar het meest bijzondere is dat het gemeld is door de bouwvakkers nota bene zelf. Want het is geen publiek geheim in het overbevolkte Gaza, waar torenhoge flatgebouwen uit de grond reizen, dat die bouwvakkers het vaker niet doen dan wel.